aura sudu rähmad, tulin kõrtsis päädes on rähmad, tühjas pargis, tumad seisid puud, olid tõledad kui roiskund luud. Tühjas pargis, tumad seisid puud, olid tõledad kui roiskund luud. Lehtel juuglevalt on nägin kuttu, mutta kontsaga ma lõin ta ruttu. Mutta kontsaga nutsin siis, nutsin kuni politsei muis. Mutta kontsaga nutsin siis, nutsin kuni politsei muis. Aura sudu rähmad, tuli kõrtsis päädes on rähmad. Tühjas pargis, tumad seisid puud, olid kõledad kui roiskund luud. Tühjas pargis, tumad seisid puud, olid kõledad kui roiskund luud. Lehtel juuglevalt on nägid kuttu, mutta kontsaga ma lõin ta ruttu. Mutta kontsaga nutsin siis, nutsin kuni politsei muvis. Mutta kontsaga nutsin siis, nutsin kuni politsei muvis. Mutta kontsaga nutsin siis, nutsin kuni politsei muvis. Mutta kontsaga nutsin siis, nutsin kuni politsei muvis.